na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 stycznia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Muzea, galerie i sklepy otwarte od poniedziałku. Obowiązkowo dystans, dezynfekcja i maseczka. Komisja Europejska grozi blokadą dla firm, które nie wywiązują się z umów na dostawy szczepionek. Władze w Berlinie rozważają zamknięcie nieba nad Niemcami. Od poniedziałku odmrażanie gospodarki. Otwarte będą wszystkie sklepy w galeriach handlowych, muzea i galerie sztuki, ale z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Jak tłumaczy resort zdrowia, pozwoliły na to dane epidemiczne, których średnia tygodniowa to 5,5 tysiąca zakażeń. To jednak wciąż na tyle dużo, że nie ma zgody na otwarcie branży fitness, hoteli i restauracji. Teraz wchodzimy w etap odpowiedzialności, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Etap odpowiedzialności będzie obowiązywał do 14 lutego, czyli to kolejny okres, po którym będziemy podejmowali decyzje, co dalej, obserwując oczywiście cały czas nie tylko sytuację w zakresie dziennych zakażeń, ale również sytuację w zakresie zgonów, sytuacji międzynarodowej, monitoring mutacji wirusa. Od poniedziałku znikają godziny dla seniorów między 10 a 12. Nadal obowiązuje nauczanie zdalne. W szkołach uczą się wyłącznie najmłodsze dzieci. Oddział dla pacjentów pokowidowych w Głuchołazach na Opolszczyźnie odwiedził prezydent Andrzej Duda. Obecnie rehabilitowanych tam jest 90 osób. Prezydent podkreślił, że to jedyne miejsce w Polsce, gdzie realizowany jest pilotażowy w skali kraju program rehabilitacji pacjentów z powikłaniami. Ten ośrodek powinien się rozwijać, ale powinny powstawać także ośrodki nowe po to, żeby dostępność tej terapii rehabilitacyjnej, fizjoterapii po-covidowej była większa, żeby wszyscy ci, którzy tej terapii potrzebują, mogli z niej skorzystać. Ostatnie dane epidemiczne to ponad 7 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 389 osób. Najwięcej chorych przybyło w województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Komisja Europejska chce blokady eksportu szczepionek dla firm, które opóźniają dostawy. To reakcja na problemy z firmą AstraZeneca. Brytyjsko-szwedzki koncern, który jutro uzyska autoryzację na terenie Unii, poinformował, że do końca marca ogranicza dostawy. Wcześniej ograniczenia zgłosiła firma Pfizer. Z Brukseli Beata Pomecka. Komisja Europejska podejrzewa, że szczepionki zamiast do unijnych krajów są sprzedawane państwom spoza wspólnoty, które albo płacą więcej, albo znacznie wcześniej dopuściły szczepionki danej firmy na swoje rynki. Stąd propozycja kontroli eksportu szczepionek. Ma ona zostać przedstawiona jutro. Zgodnie z nią firmy produkujące szczepionki będą musiały informować władze unijnych krajów o planowanym eksporcie preparatów. Państwo członkowskie, na terenie którego znajduje się fabryka, będzie mogło zablokować eksport szczepionek, jeśli firma nie wywiązała się z umowy na dostawy do Unii. To nie jest blokada eksportu, podkreśla komisja i dodaje, że jeżeli dawki będą dostarczane do Unii zgodnie z planem i podpisaną umową, to firmy nie będą miały problemu z eksportem. Unijny mechanizm ma działać do końca marca z możliwością przedłużenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało złożenie zamówienia na dodatkowe 4 do 5 milionów szczepionek firmy Moderna. Aktualnie liczba zaszczepionych Polaków przekroczyła milion. Władze Niemiec rozważają całkowity zakaz lotów do swojego kraju. Według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badania Opinii Publicznej YouGov, aż 3/4 Niemców jest za ograniczeniem ruchu lotniczego do Niemiec prawie do zera w związku z pandemią. Tylko co piąty jest temu przeciwny. Według szefa niemieckiego MSWiA rząd do piątku ma uzgodnić obszerny zakaz wjazdu z krajów o dużym wskaźniku nowych wariantów koronawirusa. Wśród wymienianych krajów są Portugalia, Wielka Brytania, RPA i Brazylia. Polskie Radio i Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczynają współpracę. Podpisano dziś porozumienie w tej sprawie. Jak podkreślała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, obie instytucje będą realizowały misję służenia społeczeństwu. To porozumienie oznacza i współpracę intelektualną, i merytoryczną, także mam nadzieję wymiany doświadczeń z adeptami szkoły, ze studentami uczelni. Obopólna korzyść naprawdę na takim bardzo, bardzo wysokim poziomie jest konieczna dla naszych obydwu instytucji. Tym bardziej to cieszy, że ta nasza współpraca przyniesie dobre skutki dla słuchaczy, społeczeństwa i będzie realizacją tejże misji, która jest wpisana w naszą działalność. Podpisane porozumienie obejmuje działania multimedialne mające na celu promocję wartości patriotycznych i chrześcijańskich. Uniwersytet w Lublinie udostępni też publicznemu nadawcę swoich ekspertów, a Polskie Radio zapewni studentom uczelni praktyki dziennikarskie. To był serwis Trójki. na sport i Krzysztof Łoniewski. Kto nie wygrywa w trzech, przegrywa w pięciu setach, to stare siatkarskie pożegadło sprawdziło się dziś w Rzeszowie. Asa Koresowia wygrała dwa pierwsze sety z Werwą Warszawa, w trzecim sprawę pokpiła, goście się odrodzili i to oni wracają do domu z tarczą po zwycięstwie w tiebreaku. Teraz grają siatkarze PGS Bełchatów, nie w Plus Lidze, w Lidze Mistrzów, w turnieju organizowanym w Bełchatowie i przegrali pierwszy set z Fenerbahce. Od 20:30 w tej samej hali spotkanie niepokonane w tym sezonie na wszystkich frontach grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle z belgijskim Lindemans Alst. Zostajemy w kraju. Dziś na pierwszej konferencji prasowej zameldował się nowy selekcjoner naszej piłkarskiej kadry, Paulo Sousa. Było miło, jak to na początku bywa. Sousa operował ogólnikami, bo czym innym miałby operować na pierwszym wystąpieniu. Cytował Jana Pawła II, zachwycał się Robertem Lewandowskim i stwierdził, że dokonał już wyboru pierwszego bramkarza, z czym, jak pamiętamy, spore problemy miał jego poprzednik. Nazwiskiem niestety nie rzucił, bo jak słusznie zauważył, najpierw poinformuje o swojej decyzji zainteresowanego. Stawiamy orzechy przeciwko brylantom, że będzie to Wojciech Szczęsny. Jego klubowy kolega Cristiano Ronaldo, znany powszechnie nie tylko kibicom futbolu, znalazł się tymczasem podobno na celowniku włoskiej policji. Wygląda na to, że złamał covidowe obostrzenia we Włoszech, przemieszczając się bez odpowiedniego zezwolenia między regionami. Wszystko po to, żeby w Courmayeur w Dolomitach świętować urodziny swojej partnerki. Najpierw jazdą na nartach, potem kolacją przy świecach. Obydwie przyjemności udokumentował następnie zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, nie po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni futbolowy geniusz nie musi iść w parze z potencjałem intelektualnym. O przyłapanym na plaży małżeństwie Majdanów oraz publikacji zdjęć syna przez Justynę Żyłę mówić nie będziemy, a są poczytne portale sportowe, które zajmują się tym w pierwszej kolejności. W sporcie za 2 godziny skupimy się na sporcie. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy termometry pokażą od minus 6 na wschodzie do 0 na wybrzeżu. Jutro od minus 3 do plus 2 i tak jak dziś, trochę chmur, trochę przyjaśnie, miejscami śnieg, a na wybrzeżu deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, funkcja Higiena Plus. Teraz za jedyne 1333 zł. Smart TV Sony 65 cali, 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Razem z bratem pracujemy w karetce pogotowia. Działamy razem i szczepimy się. To u nas rodzinne. Ty też się zaszczep i zadbaj o bliskich. Już dziś zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Szybkie i łatwe sprzątanie domu? To możliwe, bo w Lidlu akcja błysk i mnóstwo niezawodnych produktów do prania, sprzątania i czyszczenia. W lidlowych cenach. Wśród nich proszek do prania Persil 24,99 za 54 prania. Płyn czyszczący do pranek 500 ml 6,99. Oraz chusteczki nawilżone do sprzątania 25 sztuk, jedynie 3,99. Twój dom będzie lśnił czystością. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Posłuchaj. To mogą być dźwięki Twojego sukcesu. Rusza wielka wyprzedaż Fiata Professional. Wybierz Ducato z rabatem do 22 tysięcy złotych i rozkręć swój biznes. Sprawdź w salonach i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 19. Dobry wieczór Państwu. Muzyka z Trójką. witam się, bo mam mokre ręce. Soski i Duch Skrzemienia. Piosenka z płyty Rytmy Frasowane i przy okazji moje dzisiejsze przywitanie z Państwem. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale ktoś w tym utworze mówi na początku: nie witam się, bo mam mokre ręce. No i tak sobie pomyślałam, że to jest bardzo nieużyteczna wymówka w radiu, bo ja bez względu na wszystko witam się głosem. Także dobry wieczór, tak już oficjalnie, nazywam się Justyna Grabasz. Dziś towarzyszy mi realizująca Alina Benka. Jedynkę, a to jest audycja Czy już Państwo słyszeli? Zapraszam na godzinę muzyki, spotkanie z nowościami, choć już zdradzę, że pod koniec trochę od tych nowości uciekniemy i zawędrujemy w rejony księżycowe, także proszę się szykować do kosmicznej podróży. You didn't think that I was watching you. Bet you didn't know that I could love you the way I do. And then you'd watch the TV late at night. Ooh. Cause there's no knowledge, only information. You know I'm right. Tash Sultana i Sweet and Dandy. Jeśli się Państwo zastanawiają, czy ja gdzieś już to słyszałem lub słyszałam, no to zdradzę, że jest taka szansa, ponieważ przemyciłam ten utwór ostatnio na antenę w audycji Trójka Budzi i właściwie już mogę Państwa zapewnić, że Tash Sultana nie raz jeszcze pojawi się podczas moich spotkań z Państwem. Przede wszystkim dlatego, że ten singiel to zapowiedź jej zbliżającej się płyty Terra Firma, a z tego, co udało mi się ustalić, uchem oczywiście. To będzie świetny album, także jak się już płyta pojawi, to spróbuję jeszcze lepiej ją Państwu przybliżyć. No dobrze, to idziemy dalej i następna piosenka, no to też jest utwór, który mogli już Państwo gdzieś słyszeć, choć niekoniecznie w tej wersji. Sugar man, won't you hurry, cause I'm tired of these things. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic shoes you carry, jumpers cold. Sugar Man, piosenka oryginalnie grana i śpiewana oczywiście przez Rodrígueza, przy okazji też tytułu filmu, który o nim opowiada. Tutaj natomiast w wersji Black Pumas. Powstawało wiele coverów tej piosenki, ale Jakoś tak mam wrażenie, że to jest najlepsza wersja, jaka pojawiła się do tej pory. Bardzo emocjonalna, pięknie zaśpiewana, no i są chórki, a to jest oczywiście zawsze bardzo duży plus każdej piosenki. Utwór ten, proszę Państwa, pojawił się w towarzystwie innej piosenki. Black Pumas hurtem wypuścił dwa single. No i poza utworem Sugar Man pokazał światu także nową wersję swojej kompozycji zatytułowanej Colors. Tym razem w doskonałym towarzystwie grupy Hypnotic Brass Ensemble. My sisters and my sisters. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 19.30, to znaczy, że no, połowa audycji praktycznie za nami i ja zdałam sobie sprawę, że nie podałam Państwu maila, na które mogą Państwo do mnie pisać. Pisać z muzycznymi propozycjami na przyszłość, ale nie tylko, bo czekam na wszystkie różne wiadomości. justyna.grabasz@polskieradio.pl. A wracając do muzyki, ponieważ mam jej jeszcze na dzisiaj dla Państwa całkiem sporo, to zawędrujemy teraz w rejony taneczne i afrobitowe. other places. Fight them before you get this one. You need this one. You're supposed to show yourself. Don't be lazy. Lazy is a trouble. Wake up to fighting. Fighting, fighting, fighting. Fighting. One day, you succeed. Wojla i Ayun Sule w utworze Fighting Slowly. Mam nadzieję, że Państwo chociaż trochę potańczyli albo potupali nóżką, tak jak ja. Przyjemne, bardzo letnie granie, które pozwala trochę uciec od zimy i przenieść się w tropiki. A proszę pamiętać, że wyobraźnia może zdziałać cuda, także tropiki w środku zimy też są możliwe. Zapewniam. Pan Krzysztof pisze, że właśnie zjadł cieplutką zupę, słucha Trójki i się w końcu czuje rozgrzany. No tak, to zupa to też jest pomocna rzecz w takim nadmiarze zimy, a jeśli to był rosół, to już w ogóle się może zrobić nawet upalnie, także proszę jeszcze o informację, panie Krzysztofie, co to była za zupa. Czas w końcu muzycznie przenieść się do Polski. Teraz Dawid i Dominika Płonka w utworze Tongs. dwóch muzycznych prawie debiutantów, Dafit i Dominika Płonka. No i przy okazji, proszę Państwa, rodzeństwo, ponieważ pod pseudonimem Dafit kryje się Dawid Płonka. Rocznik 2003, proszę Państwa. Przygodę z muzyką zaczął w wieku 12 lat, a w 2019 roku wydał już pierwszą epkę, także jak widać, chce tworzyć i całkiem dobrze mu to wychodzi. Dominika, jego siostra, twierdzi natomiast, że kiedyś zaśpiewa po polsku, także czekam na jakiś utwór właśnie w języku polskim. Idziemy dalej i teraz głos, który prawie na pewno Państwo znają, choć w takiej wersji ta artystka chyba wcześniej się jeszcze nie prezentowała. Odpowiadając na pytanie, które już się pojawiło błyskawicznie na mojej skrzynce mailowej, pytanie pana Wiktora brzmiące, czy to Brodka? Tak, to jest Brodka i Scotty Brains, utwór Wrong Party, który powstał w ramach całkiem ciekawego projektu Speedy Underground, którego pomysłodawcą jest Dan Curry. A cały projekt polega na tym, że twórcy spotykają się ze sobą po raz pierwszy w studio, nagrywają singiel w ciągu 24 godzin i od razu utwór jest miksowany i masterowany bez poprawek, więc to, co się nagrało, tego się już nie odegra, jeżeli takie słowo istnieje. No powiem Państwu, że na mnie ta kompozycja zrobiła duże wrażenie, mimo tego, że wydaje się być dość surowa, ale może właśnie w tej surowości jest cały ten urok. No to może pozostańmy przy kompozycjach, które można nazwać takimi właśnie surowymi, ale przez tę surowość brzmiących bardzo hipnotyzująco. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Jakub Skorupa i jego muzyczny debiut zatytułowany Pociągi towarowe. Tak jak już mówiłam, jest coś hipnotyzującego w tym utworze, a najbardziej hipnotyzujący jest no chyba jednak właśnie Jakuba głos i ta umiejętność operowania tym głosem. Mam nadzieję, że niebawem pojawi się więcej takich właśnie kompozycji, a z tego co wiem trwają prace nad płytą, więc jest szansa, że niebawem coś nowego muzycznie się pojawi. Mili Państwo, obiecałam, że pod koniec audycji zrobi się księżycowo. Tych, którzy jakoś to przegapili, informuję, że dziś pierwsza w tym roku pełnia, więc pomyślałam, że spróbuję obudzić ten księżycowy nastrój i przy okazji namówić księżyc, żeby pozwolił mi dzisiaj zasnąć, bo wiem, że nie będzie łatwo, więc na koniec przygotowałam dla Państwa dwie księżycowe kompozycje. Thank you.

wspomaga odporność. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Nowe oświetlenie? Tak, to nigdy nie było tak proste. 15% rabatu na lampy sufitowe, żyrandole, plafony, kinkiety, reflektorki. W modnych wzorach. Taka okazja tylko do niedzieli. To naprawdę świetlna oferta. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy.